taniej o 400 zł, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 kwietnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Opublikowano ważne rozporządzenie, które zakłada, że każdemu dorosłemu będzie można podać szczepionkę, która w przeciwnym razie mogłaby się zmarnować. Powrót do szkół najmłodszych dzieci możliwy jest już od poniedziałku, ocenia minister edukacji. Francuscy eksperci przestrzegają przed brazylijskim wariantem koronawirusa. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dotyczące organizacji szczepień przeciwko COVID-19. Zmiana pozwala na szczepienie wszystkich dorosłych osób, czyli powyżej 18 roku życia, w dowolnym terminie w razie zagrożenia niewykorzystania szczepionki w danym punkcie szczepień. Rozporządzenie wchodzi w życie jutro. O tym, że zostanie wydane, mówił dziś minister Michał Dworczyk. Poinformował on również, że od 9 maja wszyscy dorośli Polacy będą mieli już wystawione e-skierowania. Z kolei już od następnego poniedziałku każdego dnia będą się odbywać zapisy dwóch roczników. Dotyczyć to będzie najpierw osób urodzonych w roku 1974 lub 1975. Tymczasem dzisiejsze dane resortu zdrowia potwierdzają, że spada liczba zakażeń koronawirusem. Wciąż jednak utrzymuje się duża liczba zgonów. Wczoraj zmarło 600 osób chorych na COVID-19. Od wczoraj przybyło natomiast ponad 19 tysięcy ozdrowieńców. Więcej o tym Joanna Stankiewicz. Badania potwierdziły ponad 9 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To spadek w porównaniu do ubiegłego tygodnia o 27%, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ten trend spadkowy i to zejście z trzeciej fali jest już faktem i realizuje się z coraz większą siłą. Chociaż w ciągu ostatniego tygodnia liczba zajętych łóżek covidowych spadła o blisko 2700, jednak nadal sytuacja w szpitalach jest trudna. Trend spadkowy jest zauważalny, ale jeszcze bardzo delikatny, dodał rzecznik resortu. Jeżeli popatrzymy z kolei na łóżka respiratorowe, to tutaj te spadki są jeszcze mniej zauważalne, bo dzisiaj zajętych łóżek respiratorowych mamy na poziomie 71,5%. Najtrudniejsza sytuacja jest na Śląsku, gdzie zajętych jest 80% łóżek covidowych, ale nie ma tam już potrzeby przewożenia pacjentów do innych regionów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od poniedziałku możliwy jest powrót najmłodszych dzieci do szkół w wielu regionach. Zapowiedział to w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef resortu zaznaczył, że stanie się tak, jeśli liczba zachorowań na COVID-19 będzie dalej spadać. Jeśli ta dynamika spadkowa trzeciej fali koronawirusa się utrzyma, to słysząc także pana profesora Horbana, szefa Rady Medycznej, przy panu premierze, mam nadzieję, że od poniedziałku będziemy mogli mówić o powrocie klas 1-3, przynajmniej w wielu regionach. Przemysław Czarnek dodał, że resort wyklucza powtórzenie roku szkolnego. Zapewnił przy tym, że programy pomocowe, jak dodatkowe zajęcia sportowe, zajęcia z przedmiotów obowiązkowych czy pomoc psychologiczno-pedagogiczna będą zmniejszać negatywne skutki nauki w domach. Brazylijski wariant koronawirusa może być dominujący już latem, ostrzega francuska Rada Naukowa, która doradza rządowi w sprawie pandemii. Według ekspertów z Francji zmutowana forma koronawirusa jest bardziej zaraźliwa i odporna na szczepionkę niż poprzednie. Obecnie odpowiada ona za mniej niż 1% zakażeń we Francji, a więcej informacji w tej sprawie ma nasz korespondent Stefan Folzer. W ostatnim raporcie przekazanym rządowi Rada Naukowa ostrzega przed ryzykiem przyspieszenia transmisji brazylijskiej mutacji koronawirusa we Francji. Naukowcy wskazują, że mutacja może rozprzestrzeniać się za pośrednictwem osób przylatujących z Departamentu Zamorskiego Gujana Francuska. Na tym terytorium sąsiadującym z Brazylią zanotowano ostatnio ponad 76% zakażeń spowodowanych zmutowaną formą patogenu. Zdaniem ekspertów brazylijski wariant może zdominować brytyjską formę wirusa wtedy, gdy duża liczba Francuzów będzie już zaszczepiona przeciwko COVID-19. Im większa będzie odporność zbiorowa dzięki kampanii szczepień, tym bardziej wirus będzie szukał nowych form, aby zainfekować osoby posiadające przeciwciała. Tłumaczyła w stacji Europe 1 epidemiolog Dominique Castagliola. Francuscy naukowcy obawiają się, że brazylijski wariant wirusa będzie odporny na szczepionkę koncernu AstraZeneca i będzie powodował ciężkie objawy choroby. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz czas na sport i Krzysztof Uniewski. To wydaje się wręcz niewiarygodne, ale piłkarska Superliga, którą powołano do życia w nocy z niedzieli na poniedziałek, zaraz może ulec samorozwiązaniu. Sportowe media informują, że kolejne kluby albo już podjęły decyzję o wycofaniu się z projektu, albo się poważnie nad tym zastanawiają. Najpierw chęć rezygnacji miały zgłosić Manchester City i Chelsea, potem Atletico Madryt, a Barcelona uzależniać decyzję od woli kibiców. Suma summarum wygląda na to, że zamiast rewolucji w futbolowym świecie wszystko rozejdzie się po kościach. W cieniu zamieszania z Superligą wiceprezydentem UEFA został Zbigniew Boniek. Gratulacje dla pryncypała PZPN. Oczywiście członkowie Europejskiej Federacji Piłkarskiej obradujący na kongresie w Montreux zdecydowanie oprotestowali projekt nowych rozgrywek. W oficjalnym oświadczeniu padły nawet słowa: to my jesteśmy europejską piłką, nie oni. W kraju 4 mecze w PKO Ekstraklasie. Tempa nie zwalniają zespoły z czołówki. Druga w tabeli Pogoń 1-0 wygrała w Szczecinie z Górnikiem Zabrze. Trzeci Raków Częstochowa w Grodzisku Wielkopolskim 2-0 pokonał Wartę Poznań. Tak mecz podsumował trener gości Marek Papszun. To myślę, że taki mecz trochę przypadku, bo dwa karne, gdzie przypadkowo ręka, trudno mi powiedzieć, czy to już się też czasami gubi człowiek w tym, czy to jest przewinienie, nie jest. Plus bramka samobójcza. Na pewno dopisało nam trochę szczęścia w końcu i podparliśmy to, na co zapracowaliśmy i wygraliśmy. W pozostałych spotkaniach pierwsze zwycięstwo w drugim meczu na ławce trenerskiej Lecha Poznań zanotował Maciej Skorża. Kolejarz 3-0 wypunktował Lechia Gdańsk, a Śląsk we Wrocławiu po oszalonym meczu i golu Roberta Picha w 6 minucie doliczonego czasu gry pokonał 4-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała. W Niemczech Bayern 2-0 wygrał w Monachium z Bayerem Leverkusen, a FC Köln ciągnące się w ogonie tabeli niespodziewanie 2-1 pokonało wicelidera Bundesligi RB Lipsk. W sprawach siatkarskich znamy mistrza Polski w Tauron Lidze Pań. Chemik Police po raz trzeci w rozgrywce finałowej pokonał Developers Rzeszów, tym razem we własnej hali 3-1. W takim samym stosunku siatkarki z Polic rozstrzygnęły całą finałową rywalizację. W pojedynku o brązowy medal mamy remis po 2. ŁKS w Łodzi 3-0 wygrał z Radomką Radom. Piąte decydujące spotkanie w sobotę w Radomiu. Teraz zapasy, o których mówimy rzadko, ale gdy w Mistrzostwach Europy w Warszawie dwaj Polacy stają na podium, śpieszymy z takimi informacjami. Najpierw srebrny medal w kategorii do 65 kg wywalczył w stylu wolnym Krzysztof Bieńkowski. W finale przegrał z Rosjaninem Szakijewem. No na pewno sobie inaczej zakładałem tą walkę. W każdym bądź razie dobrze bym nastawiony do tej walki. Te punkty, które wziąłem, widać było, że uwierzyłem w siebie w tym momencie. No ale okazało się, że Rosjanin troszkę lepszy był, troszkę. Nawet można powiedzieć, że był lepszy ode mnie dzisiaj i pokazał dobrą walkę. Mówił Krzysztof Bieńkowski. Po nim po brązowy medal też w stylu wolnym w kategorii 97 kg sięgnął Radosław Baran. Kończymy piłką ręczną. Niestety porażką naszych szczypiorlistek w Markach pod Warszawą 26-29 z Austriaczkami w rewanżowym meczu barażowym w eliminacjach Mistrzostw Świata. W pierwszym meczu w Austrii padł remis po 29. I na mundial jadą rywalki. A znów o sporcie na naszej antenie jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy właściwie w całym kraju będziemy mieli do czynienia z przelotnymi opadami deszczu. W Tatrach będzie padał śnieg, a na północy kraju wystąpią przymrozki. Spadki temperatury do nawet minus 3 stopni będą notowane w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Najcieplej będzie natomiast na południu i południowym wschodzie, tam około 5-6. Zdaniem synoptyków ta noc to wstęp do pogody, z którą będziemy mieli do czynienia w kolejnych dniach, w których nastąpi ochłodzenie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i od razu przyznam się szczerze, że na potrzeby tego naszego dzisiejszego spotkania specjalnie się przygotowałem i przeliczyłem to, że 23 razy miałem okazję, a wykorzystałem może 20, powiedzieć do Państwa: jest środa, jest 5, 6 albo 7 minut po godzinie 20. Natomiast dzisiaj mam po raz pierwszy okazję powiedzieć do tego mikrofonu: mamy wtorek, 8 minut po 23. picking up my cane. Now I see that there's not much left in me. Nothing is real but pain. Now I hold my breath as I wish for death. Oh please God, wake me. Back in the womb it's much too real. In pumps life that I'm a in me, just like a wartime novelty, tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh please God, wake me. We'll be right back. Ja doskonale wiem, że ja nie muszę tego robić, ale proszę dać mi zrobić sobie tę przyjemność i powiedzieć Metallica One tytułem wstępu. Myślę, że ważnego wstępu. Ta audycja nazywa się Dogrywka. Nowy dzień, nowa pora, ale my tacy sami. Państwo, ci, którzy w swoim tygodniowym grafiku mają już na stałe wpisane audycje Dogrywka, no i my, Michał Jakubik przy konsolecie, a ja nazywam się Michał Grabkowski, no ale też zdaję sobie sprawę, że ze względu na nową porę i na nowy dzień nadawania nagrywki, dogrywki, pojawią się wśród Państwa nowi słuchacze, którzy jeszcze nie mieli okazji tworzyć z nami wspólnie tego radiowego klimatu. To jakby w razie czego ktoś spytał, co my tu robimy i na czym ta godzina polega, to można by rzec, że my bawimy się tu wybornie. Na przykład tak. Powiem to dzisiaj jeszcze nie raz, audycja Dogrywka od dnia dzisiejszego, w każdy wtorek, od 23 do północy. Ja mam dla Państwa dzisiaj propozycję. Propozycję kontaktu. Polegać ona będzie na tym, że ja za chwilę podam do mnie namiary, a Państwo, miło mi będzie bardzo, jeśli odezwą się chociaż słowem, bo Państwa dzisiejsza obecność, a napisane do mnie słowo to już w ogóle, to dzisiaj bardzo ważne sprawy. michał.grabkowski@polskieradio.pl, adres mailowy i chyba tak jest najprościej, michał.grabkowski@ polskieradio.pl. Jest też Facebook, jeśli Państwo korzystają z tego portalu, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Outside with the ones that know. A ten artysta nazywa się Hank Williams III, związany z muzyką country, ale bardzo często lubi też spojrzeć sobie a to w prawo od country, a to w lewo i w zupełnie skrajne inne też gatunki sobie powędrować. Tom Waits pomógł mu w piosence Ghost, Ghost. No pięknie, zdążyłem Państwu powiedzieć o tych namiarach i o tym, że każde słowo dziś cieszy. No i widzę, że Państwo nie śpią. Widzę, że wspólnie cieszymy się muzyką w dogrywce od 23 do północy. No ale cały czas pamiętam o tych, którzy być może pierwszy raz są w naszej dogrywkowej ekipie, że tak powiem. No to będę co jakiś czas przewodnikiem i co jakiś czas wyjaśniał, że na przykład teraz bardzo lubimy takie pustynne granie. Tak, i oczywiście są wśród Państwa tacy, którzy z dogrywką są dzisiaj pierwszy raz. Wiem, bo czytam, wiem, bo dużo czytam. Dlatego teraz od razu mówię, że w dogrywce od zawsze lubimy klimat pustynny i nie tylko amerykański, ale również portugalski, tak jak przed chwilą Mislava, jak i ten grecki. Thank you. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Od dziś, w każdy wtorek od 23 do północy, dogrywka. Witam tych, którzy dopiero włączyli radio. No i tak sobie dzisiaj muzykujemy. 1000 Mods z Grecji właśnie. Teraz mam kolejną propozycję. Propozycja, abyśmy zderzyli się z legendą, bo ten zespół na pewno legendą jest. Pochodzą z Piły i nazywają się Allianz. Nowa pora audycji dogrywka, ale czas tak samo, mam wrażenie, nam ucieka. 14 minut do północy, Allianz. Tak, żeby było skocznie, żeby było wesoło. No i zawsze w dogrywce będziemy na polskim podwórku. Raz tu, a raz tu. Ale z grupą Allianz zostańmy jeszcze 4 minuty. Formacja Allianz 30 lat temu pojawiła się na polskiej scenie punk rockowej. Dziękuję Państwu za korespondencję i to dziękuję przez wielkie D, bo ja potrzebowałem chociażby słowa. Tych słów mam tak wiele, że na nie wszystkie zdążę odpisać podczas audycji. Na pewno po zakończonej pracy siądę do tego wszystkiego. Tymczasem kolejny wątek w dzisiejszej dogrywce w nowej porze. Wątek remasterowanych w 2021 roku albumów formacji Black Sabbath. Jest kolejny z nich, Sabotaż. And say Am I Going Insane z roku 1975 pochodzi płyta Sabotaż, a to wersja 2021, bo formacja Black Sabbath wydaje co jakiś czas przepastne box sety swoich dawnych płyt i pięknie to brzmi, pięknie to wygląda. Drodzy Państwo, no to umawiamy się. Państwo teraz zapiszą albo Państwo zapamiętają. W każdy wtorek od 23 do północy. Dogrywka. Za pierwsze wydanie to wieczorne. Dziękujemy serdecznie. Michał Jakubik, Michał Grabkowski. Po północy osobliwości muzyczne. Do usłyszenia. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy.